follow you. Ever since you touched my hand, I know that near you I always must be, and nothing can keep you from me. You are my destiny. Uit de krochten van de 60e jaren, Rick Nelson en I Will Follow You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, stichting Plant a Friend helpt eenzame jongeren. Een nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een klimaatvriendelijke tuin. En de kosten en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Didn't he blow my mind? Here it comes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Herbert Grönemeyer met Halt mich uit 1988 en daarvoor Roxette, een Milk and Toast en Honey. En we gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Stichting Plant a Friend zet zich in om gevoelens van eenzaamheid onder jongeren te verminderen. En in de aanloop naar de Landelijke Week tegen de Eenzaamheid volgende maand lanceert de stichting een speciale campagne. Initiator Roos Vollebrecht is bij Herman de Bruin. Roos, welkom. Dank u. Jij bent van de stichting Plant a Friend. Dat klopt. Ja. En je hebt twee plantjes meegebracht. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar welk doel heb je met die stichting? Vrienden maken, denk ik zo. Maar... Dat klopt. Met stichting Plant a Friend willen we eenzaamheid onder jongeren verminderen door middel van een plantje. Dus jongeren die zich aanmelden, die krijgen een gratis plantje thuisgebracht. Mm-hmm. En die worden met elkaar in een WhatsApp-groep geplaatst en kunnen beginnen over het plantje. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ze vrienden maken en meer contacten leggen. Ja, want dat plantje zorgt ervoor dat je met elkaar contact krijgt. Ja. Maar meer die WhatsApp-groep dan dat plantje zelf. Maar daar kan je er wel over praten. Ja, in de WhatsApp-groep zorgt het plantje voor een gespreksonderwerp en een gezamenlijke interesse om over te beginnen. En later gaat het natuurlijk ook over andere onderwerpen. Maar dit is een eerste onderwerp om over te beginnen. En later gaat het bijvoorbeeld over school, werk, thuissituatie, gevoelens. Kan over van alles gaan natuurlijk. Precies. Maar dan moet je wel vertrouwd zijn met elkaar. Ja. Dat is wel zo, ja. En heb je reacties daarop, mensen die al zover zijn dat ze die WhatsApp-groep hebben? Ja, we hebben al een aantal jaren dat we de WhatsApp-groepen doen. Dat doen we elk kwartaal, maken we WhatsApp-groepen aan. En wat we ook zien is dat jongeren elkaar wel echt vinden. En misschien niet dat je een connectie hebt met iedereen uit de WhatsApp-groep, maar er zit altijd wel één iemand tussen waar je een goede connectie mee hebt. Ja, je moet wel een klik hebben met iemand dan natuurlijk. Precies. Maar dat hoeft ook niet met iedereen. En er zijn ook relaties ontstaan tussen deelnemers of door externe activiteiten. Door Plantervent kruipen ze een beetje uit hun schulp ook. Ja, ja. En jongeren, dan heb je het over de leeftijd ongeveer? 16 tot 28 jaar. Oké, daar richt je je op. Ja. Ja. En er zijn veel eenzame jongeren dus blijkbaar. Ja, zeker. Ja. De laatste cijfers was het 65% van de jongeren. 65? Ja. Meer dan de helft dus? Ja. Dat is wel heel veel. En kan je ze dan wel bereiken? Want je bent met de stichting bezig. Hoe vind je ze dan? Vooral op social media en via. Dus als we iets in de krant zetten, dat ouders het zien en dan zeggen tegen de jongeren van, hey, meld je eens aan, dat is echt wat voor jou. Ja. Of zelfs opa's of oma's of op school. Ja, dus via verschillende routes. Ja, want zelf meld je je niet makkelijk aan als zijnde, ja, ik ben eenzaam dus. Ja, we proberen de drempel zo laag mogelijk te houden. Vooral naar contacten, naar jongeren noemen we nooit het woord eenzaamheid, maar ben je op zoek naar nieuwe vrienden, dat soort dingen. Ja. En door een gratis plantje te krijgen, hopen we dus ook dat de drempel verlaagd wordt. Ja. En de online WhatsApp groep, dus je hoeft niet per se fysiek erbij aanwezig bij te zijn. We organiseren wel leuke activiteiten waar de jongeren bij kunnen zijn. Maar de eerste opzet is wat online, dus dat is voor veel jongeren Maar fijn. Het kan uitbreiden in allerlei activiteiten. Precies. Die kinderen of jongeren bij elkaar doen dan, met elkaar doen dan. Ja. Nou is er binnenkort een campagne, heb je gestart voor de Week tegen de Eenzaamheid. Dan heb je ook speciale dingen voor, hè? Klopt. De Week van de Eenzaamheid is 25 september tot en met 1 oktober. Naar aanleiding van die week hebben we een speciale campagne waarbij we terraria's verkopen. Waarbij de opbrengst naar onze stichting gaat en waarmee we weer jongerenactiviteiten kunnen organiseren. En die terraria hebben ook plantjes? Of zijn dat beesten? Het terrarium kan ook een beest zijn. Het zijn plantjes, plantjes inderdaad. Plantjes, ja. En onze terraria hebben ook een naam. En die zijn vernoemd naar jongeren die vaak hebben meegedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld terrarium Jack. Jack die had hele groene vingers en heeft een stuk van de tuin van zijn vader. Die maakt allemaal plantjes. Die heeft heel lang meegedaan aan Plantervent. En Britt en Max, die hebben ook een tijd meegedaan. Die doen nog steeds mee. En die hebben nu samen een relatie. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Want dat zijn dan jongeren die met dat plantje begonnen zijn in dat tijd. En doorgegroeid zijn naar een echt hechte relatie eigenlijk. Ja, dus we willen hun ook een beetje in het zonnetje zetten door onze drie terraria een beetje de namen te geven aan de jongeren die hebben meegedaan. Ja, want die terraria zijn te koop. Ja, dat klopt. Tot en met 1 september zijn ze te bestellen. Waarbij inderdaad de opbrengst gaat naar de stichting. En in de Week van de Eenzaamheid brengt een vrijwilliger het terrarium bij je langs. Oké, dus dat is voor mensen, dat hoef je niet eenzaam voor te zijn, maar dan kan je gewoon, je steunt daarmee de stichting. Precies. Als je het leuk vindt voor in je woonkamer, slaapkamer, misschien zelfs op kantoor, als relatiegeschenk, iemand is jarig, een leuk cadeautje met een maatschappelijke. Precies. Ja. En je zegt erbij van naar kantoor, dat is ook wel handig, want ik zie hier staan dat ze makkelijk te onderhouden zijn. Ja. Klopt. En dat is op kantoor wel altijd belangrijk, denk ik. Ja, de plantjes zitten in een glazen terrarium met een dop erop. Mm-hmm. En dat is een ecosysteem die zichzelf onderhoudt. Dus in principe hoef je er niet naar om te kijken. Ook geen water te geven? Nee. Oké. Dat zorgen ze allemaal zelf voor. Dat zorgen ze zelf voor. Oh. En de grootste, helemaal rechts, die heeft ook een lampje. En die kan je opladen met een USB-stick. Oké. Dus die geeft ook nog licht. Oh, die heeft een LED-verlichting. Ja. Nou, dat is prachtig allemaal dat dat kan. Maar het belangrijkste doel is natuurlijk om de eenzaamheid te verminderen. Precies. Ja. En hoeveel mensen heb je inmiddels bereikt met de stichting? Is dat bekend of is dat lastig? Het is bekend, maar dat weet ik op dit moment niet uit mijn hoofd. Op dit moment hebben we 2 WhatsApp-groepen met zo'n 18 jongeren erin. Wat grotere groepen dit keer. Maar we wilden het een keer uitproberen. En vanaf september starten we weer met nieuwe appgroepen. Oh, dan gaat het toch weer beginnen. Dan kan je weer verder, ja. Ja, want het is een initiatief wat in het Westland en in Midden-Delfland begonnen is. Maar je wil het wel uitbreiden, volgens mij. Ja, dat klopt. We zijn nu actief in Westland en Midden-Delfland. En we zijn in gesprek met meerdere gemeentes om uit te breiden. En heb je dan voldoende mensen om die stichting te ondersteunen en om werk te doen als dat nodig is? We hebben een aantal vrijwilligers, maar er zijn altijd meer vrijwilligers welkom. Vrijwilligers kun je altijd gebruiken. Precies. Dat is bij elke organisatie zo. Ja. Zijn jullie dan ook natuurlijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Roos Vollebrecht, initiator van Plantafriend. En de campagne komt eraan begin september. Hè? Tot en met september kun je bestellen. Nogmaals dank. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un verre plus bleu, un bleu plus vert. La pluie. Bravo le vent qui fait danser les plaies, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Show. tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Even terug in de jaren 90 met Genesis, met in de hoofdrol Phil Collins. Hold on my heart was dat. En daarvoor Michel Fugain en Le Big Bazaar in Bravo Monsieur Le Monde. Zometeen een nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een klimaatvriendelijke tuin. Na Diana Ross. When I was just a little girl, I wanted the world at my feet. Now all that's changed, 'cause I have love, and now I do conceive. We dan heb je het goed gedaan als ze dat van je zeggen. You're all I need to get by, Diana Ross was dat. Ons volgende onderwerp. De weerbaassubsidie van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard helpt u en uw omgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Herman de Bruin praat met Giel Schepers. Hij is gebiedsadviseur Rotterdam, afdeling watersystemen. Giel, welkom. Dankjewel. Ja, een subsidieregeling voor klimaatvriendelijke tuinen. Is dat nodig? Want gaat dat niet nog voldoende? Nou, dat is zeker nodig. Ja. Ja, we hebben een nieuwe subsidieregeling waarmee we particulieren willen aanzetten om inderdaad hun tuin klimaatadaptiever te krijgen. Of bijvoorbeeld ook voor scholen om hun schoolplein klimaatadaptiever te krijgen. Ja, ja. En dat is zeker nodig, hè, want het klimaat verandert. Ja, ja. Dat merken we allemaal. Klimaatverandering zorgt ervoor dat er steeds extremer weer is. En dat betekent, hè, het wordt heter, het wordt soms langer droger. En wanneer het regent, kan het veel heftiger regenen. Mm-hmm. En het is nodig om samen in heel Nederland onze hele leefomgeving aan te passen aan dat veranderende klimaat. En bijvoorbeeld ook klimaatadaptatie. Ja. En dat willen we graag stimuleren. Ja. Ja, bijvoorbeeld ook de tuinen en de schoolpleinen, zei je al. Maar er wordt toch heel veel werk besteed aan tegels wippen en zo? Zeker, ja. Er zijn al allerlei leuke acties die mensen stimuleren om inderdaad mooie maatregelen te treffen. En dat, nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Kijk, als waterschap willen we er in die zin eigenlijk nog een schepje bovenop doen. Hè? Ja, ja. Wij zijn hartstikke blij met alle maatregelen die mensen treffen. We zijn ermee geholpen. Het is ook hartstikke noodzakelijk. Dus daarom kiezen we ervoor om mensen nog verder te stimuleren en dus een subsidie aan te bieden om bepaalde maatregelen te treffen. Ja, als ik dan subsidie hoor, dan denk ik wel eens van, oh jee, dan moet je dat aangevragen, wordt heel ingewikkeld. Nou, het kan best. Je moet er even voor gaan zitten. Dat kan ik niet ontkennen. We hebben natuurlijk geprobeerd het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar er zal een en ander ingevuld moeten worden. En ja, dat heeft natuurlijk ook weer mee te maken. Wij als overheid moeten natuurlijk ook niet. We kunnen niet met geld gaan smijten zonder dat we controleren wat ermee gedaan wordt. Maar we hebben hard gewerkt om zo simpel mogelijk te maken. En ook, ik wil alle mensen het aanbod doen. Kijk, kom je er niet uit, trek aan de bel. We zijn te mailen, we zijn te bellen. En we denken graag met de mensen mee als ze er zelf niet uitkomen. Ja, precies. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Zit er een plafond aan dat subsidiebedrag? Jazeker, ja. De nieuwe subsidieregeling, die heet de weerbaassubsidie overigens. Heb ik volgens mij nog niet genoemd. Nee, weerbaas. Waar komt dat weerbaas vandaan? Ben je de baas? Nou, dat is het idee. En dan moet ik er natuurlijk eigenlijk bij zeggen, ja, je kan natuurlijk het weer helemaal niet de baas zijn. Nee. Want uiteindelijk, dat weer, dat doet maar van alles. En wij moeten ermee zien, mee zien op te gaan. Maar dat is wel een beetje het grapje waar we op doelen. Dat we toch samen eraan werken om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja. Nou ja, en als je goede maatregelen neemt, dan ben je inderdaad het weer toch een beetje de baas. Een beetje wel. Ja, zeker. Dus het is een kwestie van niet te lang wachten met aanvragen, want dan is de pot misschien leeg. Of zeg je dat valt wel mee. Ja? Hij is namelijk net gestart en hij loopt tot en met eind 2027. Ja. Elk kalenderjaar is er een ton aan subsidie beschikbaar. Oké, dus als mensen denken, nou ik ga nog even wachten, kan dat ook. Maar nu beginnen is nog beter natuurlijk, want dan heb je meteen de afvoer van het water goed geregeld. Precies. Hoe eerder, hoe beter. Ja. Maar hou vooral de website in de gaten. Hè, wanneer je ziet dat het subsidiebedrag al redelijk laag is, dan zou je kunnen denken van, nou dan wacht ik nog even. Plan ik even slim, doe ik het volgend jaar. Ja, dat kan ook nog. Ja. Maar we houden op de website houden we duidelijk bij hoe groot de pot op dat moment is. En dat is op zich relevant, hè, want als mensen een klein subsidiebedrag aanvragen, dan moeten ze eerst de maatregelen treffen en daarna de subsidie aanvragen bij ons. Mm-hmm. Dat is het makkelijkste, hè? Dat scheelt ook weer een hoop gedoe. Anders moet je aan de voorkant dingen gaan vragen. Dus daarom is het wel belangrijk dat mensen eerst even checken, zit er inderdaad nog geld in dat potje, om te voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen. Ja, maar precies. Op dit moment, we zijn net begonnen, dat er zit is nu nog een nu hele nog wel. Dus als mensen vroeg aan de slag gaan, is er geen probleem. Jullie doen het als Hoogheemraadschap van rondom Rotterdam, zeg maar even ruwweg, Schieland en Krimpenerwaard. Zijn er andere hoogheemraadschappen die dat ook gaan doen? Hebben jullie een voortrekkersrol? Dat is een leuke vraag. Nou, er zitten natuurlijk allemaal andere hoogheemraadschappen om ons heen. Ja. Ik weet van een aantal dat ze een vergelijkbare regeling hebben en van een aantal dat ze die ook niet hebben. Mm-hmm. Dus het is wel, voor de inwoners in ons gebied is het relatief makkelijk. Ja. Ga naar onze website en daar vind je een kaart en dan kan je precies vinden waar je de subsidie aan kan vragen en waar niet en hoeveel je dan kan krijgen. Als je nou buiten ons beheergebied woont, er zijn vaak wel best wel heel veel mogelijkheden. He, sommige waterschappen of hoogheemraadschappen bieden ook subsidies. Vaak grote gemeentes doen dat ook wel. En er is één hele makkelijke manier. Mensen kunnen naar groenesubsidiewijzer.nl. Ja. Dan kan je invullen waar je woont en dan komt automatisch naar voren wat er op jouw locatie mogelijk is. Okay, dan moet ik dat misschien meteen even bijzetten, zeggen dat onze nieuwe subsidieregeling die staat er nog niet op. We hebben hem al wel aangemeld, maar omdat die pas net live is, staat die nog niet op. Nee. Maar mensen die dit horen weten het wel. Maar die weten natuurlijk dat deze al live. Zo is dat. Ja, een mooie regeling. Er staat op de website ook allerlei tips om je tuin milieuvriendelijker te maken, klimaatvriendelijker. Zeker, ja. Bijvoorbeeld een regenton neerzetten en het water opvangen. Precies. Er staan meerdere verhalen op de website geschreven om een beetje inspiratie te bieden van wat mensen nou kunnen doen. Dan begint het verhaal van de subsidieregeling bij de website, denk ik. Noem die nog een keer. Ja, mensen kunnen naar hhsk.nl. Dat is onze afkorting voor ons hele lange waterschap. hhsk.nl/weerbaan. Kijk, en dan kunnen ze beginnen met de tuin klimaatvriendelijker te maken. Jullie doen in ieder geval je best om dat allemaal te regelen en het klimaat de baas te worden voor zover dat mogelijk is. Giel Schepers, dankjewel voor het gesprek. Want de aarde is een beetje dom. Die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen en onze doden tellen, is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Is een beetje dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Inside my mind, you know you have made onder de noemer een leuk niemandalletje, M2M en Pretty Boy. We gaan naar ons volgende onderwerp. Dick van Gooswillige praat met statenlid Lars Klappen over het openbaar vervoer in Zuid-Holland. In het bijzonder over de kosten en de toegankelijkheid ervan voor iedereen. In Zuid-Holland moet iedereen met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking en ouderen. Toch is zelfstandig reizen met bus of trein nu niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Kaartjes worden steeds duurder en lijnen verdwijnen. De provincie wil dit veranderen. Aan statenlid Lars Klappen van de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks en woordvoerder op het dossier bereikbaarheid de vraag wat de provincie Zuid-Holland hieraan gaat doen. Het OV wordt steeds duurder. Sommige lijnen verdwijnen, zeggen we ook net. Wordt het OV op deze manier niet een soort luxe product, meneer Klappen? Ja, ik denk inderdaad dat je kan zeggen dat voor heel veel mensen het openbaar vervoer echt wel een luxe product aan het worden is. En als je kijkt dat bijvoorbeeld een gezin van 4 personen die wonen in Gorinchem, die een dagje naar het strand willen in Oudorp. Ja, dan ben je al snel voor een retourtje bijna €200 kwijt. Ja, dat is toch niet te doen? Dat is niet te doen. Een enkele reis duurt er bijna 3 uur over. Nou, als je dat dan afzet tegen de tijd en de prijs zeg maar, die je betaalt op het moment dat je in de auto zou zitten, ja, dan zie je al dat dat helemaal scheef loopt. Nou, is de provincie bezig met een nieuwe OV-visie. Ja. Die ligt nu, zoals het keurig heet, bij het college. Die komt nog een keer bij de Staten, dus bij u ook langs. Wat behelst die visie? Ja, wat het precies behelst, dat zullen we echt nog moeten afwachten. Ja, daar weet je toch wel iets van. Want inderdaad, van. Wat u zegt, het opstellen daarvan, dat ligt nu op dit moment echt bij het college. Kijk, een belangrijk onderdeel van die visie is wel van ja, hoe gaan we inderdaad om met het openbaar vervoer wat steeds verder onder druk staat. We zien dat met name in meer het landelijke gebied, waar je ziet dat sinds corona eigenlijk de reizigersaantallen toch wat achterblijven. Terwijl tegelijkertijd de kosten van het openbaar vervoer wel door blijven stijgen. En net zo goed als dat alles in Nederland eigenlijk door maar blijft stijgen qua kosten. Dus daar moeten we met elkaar wel een antwoord op vinden. En dat is waar die visie op in zou gaan. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, ja, dat is ook voor ons als staatsleden echt nog even afwachten. Waar zou u blij van worden als dat in die visie staat? Als we echt op een fundamenteel andere manier naar het openbaar vervoer gaan kijken. Kijk, wat ik nu merk ook in de debatten die we in Provinciale Staten vaak met elkaar hebben, is dat er heel snel wordt gezegd van ja, het OV moet een alternatief zijn voor de auto. Alleen als je het mij vraagt, dan zou het eigenlijk precies andersom moeten zijn. De auto zou het alternatief voor het openbaar vervoer moeten zijn. Het openbaar vervoer is datgene nou, wat voor iedereen is, wat iedereen moet kunnen verbinden. En dat zou echt het uitgangspunt moeten zijn. Nou heb je in sommige landen, daar is het openbaar vervoer gewoon gratis voor alles en voor iedereen. Nou, dat als ik even kijk naar de partij waar u voor staat, dat neem ik aan dat jullie dit met gejuich zouden ontvangen. Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als we die kant op bewegen. Kijk, en ik realiseer me ook dat dat kan niet van de een op de andere dag, want het gaat wel om forse bedragen. Alleen juist vanuit het principe dat het openbaar vervoer een basisvoorziening is. En dat we mensen moeten helpen in mobiliteit, omdat het eigenlijk ook gewoon een mensenrecht is. Hè? Je kunnen bewegen, verbindingen, connecties aangaan met anderen, relaties aangaan. Dat is voor iedereen zo heel enorm belangrijk. Dat het echt, ja, wat mij betreft, heel goed zou zijn als we daar echt in gaan investeren. Zoals we dat nu bijvoorbeeld bij wegen eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden om dat te doen. Nu heb je sommige gemeentes en dan kan je bijvoorbeeld als je de leeftijd van 65 plus hebt bereikt, heb je gratis vervoer. In sommige gemeentes weer niet. Dus voor heel veel mensen is dat ontzettend verwarrend. Van hier wel, hier niet. Wat vindt u daarvan? Ja, je ziet dat het echt heel erg versnipperd is op dit moment. Je bent echt afhankelijk van in welke gemeente je woont, op welke regelingen je aanspraak kan maken. Dus zo zijn inderdaad een aantal gemeenten, bijvoorbeeld Rotterdam, Capelle, Barendrecht, waar ze dergelijke regelingen hebben voor de wat oudere mensen onder ons. Maar inderdaad, dan zijn er weer andere gemeenten waar je daar helemaal geen aanspraak op kan maken. Terwijl, ja, het zijn allemaal inwoners van Zuid-Holland. Het zijn allemaal inwoners van Nederland. Je zou eigenlijk willen dat je daar in één lijn trekt. Daar zou de provincie toch een verbindende factor in kunnen zijn? Ja, dat zou zeker kunnen. Kijk, we merken wel nu, maar dat is ja, gewoon heel de technische realiteit, zeg maar. Dus dat is niet waar we ons toe zouden moeten laten leiden. Maar dat daarin de privacywetgeving niet meehelpt. Waarom zelf niet? Kunt u dat uitleggen? Dat heeft ermee te maken dat wij als provincie eigenlijk geen inzicht hebben in bijvoorbeeld de inkomensgegevens van inwoners. Die gegevens die liggen bij de gemeente. Dus wij zijn als provincie afhankelijk van gemeenten om daar eigenlijk inzicht in te krijgen. Zo hebben we zelf als provincie nu ook op initiatief van GroenLinks PvdA het initiatief genomen voor een reisproduct voor mensen die op het bestaansminimum leven. Die kunnen vanaf 1 oktober buiten de spits kunnen ze gratis reizen. Alleen vervolgens moeten we wel weer naar de gemeente toe om te kijken om welke mensen gaat het dan? Hoe kunnen we met die mensen in contact komen? Dus daar blijft een afhankelijkheid in zitten, waardoor we eigenlijk minder mensen kunnen bereiken dan iedereen die er recht op zou kunnen hebben. Heeft u een idee hoe lang we nog moeten wachten tot daar, laten we zeggen, wat meer structuur en helderheid in komt en dat die visie ook wordt uitgerold van de provincie? Ja, dat vind ik echt heel ingewikkeld om nu op dit moment te zeggen. Dus ik weet ook nog niet wanneer wij hem krijgen als Provinciale Staten. Waar hoopt u op? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. En tegelijkertijd moet ik er ook wel bij zeggen dat wij als provincie daarin wel ook echt heel afhankelijk zijn van wat er landelijk gebeurt. Qua wat wij wel en niet mogen, maar zeker ook ten aanzien van de financiële middelen, gewoon, of er geld is. En daar zien we dat de landelijke politiek, het kabinet, de afgelopen jaren een gigantische jojo-beleid heeft gehanteerd. Waarbij eerst bezuinigingen werden doorgezet, vervolgens werden die weer teruggedraaid door de Kamer, vervolgens werden er weer nieuwe bezuinigingen ingezet. En vervolgens zijn die net voor het afgelopen zomerreces zijn die weer teruggedraaid door de Kamer. Dus ook daar zie je dat er continu eigenlijk van gedachten gewisseld wordt. En dat maakt het ook voor ons als provincie niet makkelijker om consistent beleid te voeren. Bent u zelf een beetje fan van het openbaar vervoer? Zeker, zeker. Wat ik het mooie vind aan het openbaar vervoer is dat je ook echt de tijd hebt om lekker om je heen te kijken. Hè? Dus als je onderweg bent om een boek te lezen of om wat werk te doen, laptop open te klappen. Dus dat is wat ik zelf heel prettig vind. En tegelijkertijd merk ik ook wel in mijn dagelijks leven, het moet wel net passen. Dus op het moment dat je een beetje haast hebt, dan is toch vaak de auto net even wat sneller dan het openbaar vervoer. En ja, dat is nou precies volgens mij waar we echt verandering in aan zouden moeten willen brengen. Mensen die meer willen weten over hoe de provincie denkt over bereikbaarheid en openbaar vervoer, waar kunnen ze dan terecht? Op welke website? Dat kan op dit moment zowel op de website van de PvdA Zuid-Holland als GroenLinks Zuid-Holland. We hebben nog twee verschillende websites, maar we hebben één lijn. Dus dat is waar mensen in ieder geval terecht kunnen. En daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook altijd met mij persoonlijk contact opnemen als ze ervaringen willen delen of ideeën willen delen. En dat u heeft uw eigen website en uw eigen socials, toch? Ja, geen eigen website, maar wel eigen socials, e-mailadres. Die staan ook gewoon op de website van de provincie, dus die zijn te vinden. Zoek maar op Lars Klappen. Hij is van de Partij van de Arbeid GroenLinks in de provincie. Dank voor dit gesprek. Hartelijk dank. To ease the pain with a salvation. sleeping in the park at the end of the road. In those proud shoes, coming on up the alley. In those proud shoes, walks all over the sky. Then he tips his hat, just like Don Quixote, and said, don't let the rapture pass you by. Fijne muziek van Robbie Robertson. Het jaar was 1991 voor Soapbox Preacher. En dat was de late avond van donderdag 14 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Dolly Parton blijft nog even bij je. Fijne nacht. Wildflowers, and I was as wild, even wilder than they. Or at least I could run. They just died in the sun, and I refused to just wither in place. Just a wild mountain rose needing freedoms to grow. So I ran, fearing not where I go. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where they grow. And the flowers I knew in the fields where I grew were content to be lost in the crowd. They were common and close. I had no room for growth, and I wanted so much to branch out. So I